ekonana losenga ebeti masu ekonana bolingo mpenani masu ebungi yo na kati ya londende bolingo mpe ebungi yo na kati ya londende ngai na libongo naleli yo mbole o yeba bolingo bosani ngai te nalinga ebolingo atandeli okozonga nazalisi ekozela mokolo masu ekozonga ngai awa ata sango ya pamba ezali yeo baba ebale mokindo ekati ngambo matiki ekocola babwato ekocola kasi bolingo na ngai enani ndekonana nazali te kozela mokolo masu ekozonga ngai awa nabeli basusi ya lamuloko mama ebale mondindo ekati ngambo matite kocola babwato ekocola kasi bolingo na ngai anani ndekonana nazalise kozela mokolo masu ekozonga ngai awa nabeli basusi ya lamuloko mama Ekongo, oyaba mpasi ya lamuloko.